begin van dinsdag 6 juni. Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft genoeg wapens om zijn tegenoffensief te beginnen. Dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba. Tegenover verslaggevers wilde hij niet zeggen of het langverwachte offensief al is begonnen. Vanochtend meldde Rusland dat het offensief al was begonnen en dat Oekraïne op een aantal plekken was teruggeslagen en verliezen had geleden. Oekraïne heeft dat tegengesproken. Het kabinet voelt er op dit moment weinig voor om meer asielzoekers te laten werken. Eerst moet Nederland grip krijgen op de totale migratie, zei staatssecretaris Van den Burg van Asiel en Migratie in de Tweede Kamer. Daar werd gedebatteerd over een voorstel van D66 om asielzoekers meer gelegenheid te geven om te werken. Dat zou goed zijn voor de integratie. De coalitie is daarover verdeeld. De VVD en andere rechtse partijen in de Kamer waarschuwen dat soepelere regels een aanzuigende werking hebben. Het Nederlands elftal speelt de komende editie van de Nations League zonder Daley Blind en Tijani Reinders. Bondscoach Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zij zijn afgevallen uit de voorlopige selectie. Eerder op de dag werd al bekend dat Memphis Depay heeft moeten afhaken vanwege een blessure. Oranje speelt volgende week de halve finale van de Nations League in de Kuip tegen Kroatië. 4 dagen daarna zijn de finale en de wedstrijd om de derde plaats. In Spanje zijn 4 mannen bestraft voor het ophangen van een zwarte pop met het shirt van Real-speler Vinicius Junior aan een brug. Ze moeten een boete betalen van €60.000 en mogen 2 jaar lang niet in voetbalstadions komen. 3 andere mannen moeten een boete betalen van €5.000 vanwege racistische uitingen richting de speler. Zij zijn 1 jaar lang niet welkom in stadions. Het weer, het is vrijwel onbewolkt en het blijft droog. De temperatuur daalt vannacht naar 1 graad of 10. De komende dag begint zonnig, behalve in het noordwesten. 'S Middags komt ook op andere plekken bewolking voor. Het wordt 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In het derde verhaal van de bundel van mijn gast van vannacht deelt hij met de lezer een waardevolle les. Ontmoet nooit je held. En om duidelijk te maken dat er geen uitzondering is op die regel, geen enkele, voegt hij eraan toe: zelfs niet je lievelingstenorsaxofonist die je denkt te kennen van de tientallen LP's in je platenkast. Wilfried de Jong is vannacht mijn gast. Hij is schrijver, presentator, theatermaker en acteur. Hij stond in de theaters als de helft van het theaterduo Waardenberg en de Jong. Hij maakte televisieprogramma's als Holland Sport, 24 uur met, Zomergasten en Brommen op Zee. Hij was columnist voor NRC. Hij is een van de presentatoren van Met het oog op morgen. Hij speelde in Ventoux en King Lear. En ook verschijnen er al meer dan 20 jaar verhalenbundels van zijn hand. Zoals Aal en Zweefduik. En nu is er Schwung. 10 verhalen en een blues, waarin mijn gast weer excelleert op de korte baan. Er is een amateurzangersavond in een kroeg in Nashville. Er is een vrouw in Puglia die de geluiden van het lichaam opneemt. Er is een vinyldief, er zijn circusmuzikanten en er is een lievelingstenorsaxofonist die je blijkbaar nooit in het echt moet ontmoeten. Gelukkig heeft mijn gast van vannacht dat wel gedaan. Elke ontmoeting zorgt bij hem voor een pareltje van een verhaal. Misschien wel juist die met lievelingstenorsaxofonisten. Wilfried de Jong is geboren in 1957. Welkom. Hallo. Wie is dan die lievelingstenorsaxofonist? Die Archie Shepp. Wil je daarmee beginnen? Ja, doe dat maar. Er zijn wel meer lievelingssaxofonisten. Maar Archie Shepp is wel een van die mensen die ik al heel lang volg. Ik denk dat ik hem voor het eerst gezien heb in, ja, ik denk toen ik 20 was of zo. Ik kwam vaak in het Bimhuis. En die maakte overrompelende indruk. Maar je zag hem eerder dan dat je hem gehoord had. Ja, ik denk dat ik hem voor het eerst gezien heb en daarna platen ben gaan kopen. Het was vooral woest. Het was wild en woest, ongepolijst. Hij is eigenlijk een zwarte saxofonist. Hij heeft zelf ook altijd een soort van Black Power muziek willen maken. Hij in de jaren 60 als een platenhoezen en zijn gedichten of teksten die er af en toe tussendoor frommelden in zijn, op zijn platen, hadden verwijzingen naar, naar de bevrijding van zijn volk, zoals hij dat ziet. En dat heeft hij eigenlijk altijd gehouden. En tijdens de concerten kwamen er ook altijd wel van die gedichten voorbij. Things have got to change. Ze dingen moesten echt veranderen. Dus ik weet wel dat toen George Floyd werd neergeschoten en daar alle actie en reactie op kwam. Toen heb ik volgens mij nog wel eens een foto. Iedereen plaatste op een gegeven moment allemaal zwarte dingen op Instagram. Dus helemaal social, zwarte vlakjes. Ja. En toen heb ik volgens mij, ik weet niet zeker meer, maar het zou zomaar kunnen dat ik een hoes van Archie Shepp heb. Omdat ik dacht van ja, deze man is eigenlijk al sinds de tweede helft van de jaren 60 met de zwarte vuisten omhoog aan het staan in zijn muziek. En ik zal niet zeggen dat ik er toen als 20-jarige heel erg bewust mee bezig was. Maar zo gaandeweg merkte ik wel dat er een hele politieke figuur ook was. En hij is ook professor. Hij heeft lesgegeven over zwarte cultuur. Dus ja, die man heeft me altijd wel geïntrigeerd. Alleen, je hebt het verhaal gelezen. Het is eigenlijk het een van de weinige non-fictie verhalen. Heb ik hem ooit een keer, toen hij in Rotterdam speelde. Toen werkte ik nog bij het Vrije Volk of het Rotterdams Dagblad, wil ik vanaf zijn. En toen mocht ik van de hoofdredactie naar hem toe, speelde in Orléans. En toen ben ik naar hem toe gegaan, dacht ik, nou ja, nu ga ik mijn held ontmoeten. Natuurlijk... Wat stelde je ervan voor? Jullie zouden vrienden voor het leven worden, samen een borreltje. Ja, nou, dat laatste, een mopje spelen, dat durf ik al helemaal niet aan. Maar ik dacht wel van, goh, ik heb me goed voorbereid, zoals dat hoort in de journalistiek. Ik heb veel van hem gelezen, ik heb veel van hem gehoord en veel van hem gezien. Dus ik heb wel vragen. En in die tijd was hij ook aan het zingen geslagen. Dus hij was een soort rapper, zoals dat toen heette. Dus daar begon ik mee. Hij was onmiddellijk boos. Was dan je vraag? Meneer Sepp, u bent nu ook een rapper. Ja, ik zei van, goh, ik hoor dat u ook met rap bezig bent. Ja, wie denk je wel dat je bent? En ik doe dat al jaren. En die rappers, dat is allemaal commercieel. En je snapt er helemaal niks van. Heb je wel eens boeken gelezen over de blues en over zwarte muziek? En ik zei nog een beetje met de hoofdpiepste, een beetje ja. En toen zei hij, je zou eens wat meer moeten lezen, zei hij. Weet je? Zo begon dat interview. En ik was best wel wat interviews gedaan. Maar ik was wel geïmponeerd door wie die was en hoe die deed. En dat was geen bekvecht, het was meer een eenrichtingsverkeer van hem. En opeens, na een kwartier, half uur, was het even stil in die kleedkamer. Orléans, mensen waren aan het opruimen. En op een gegeven moment gleed die hand naar mijn hand toe. En toen ging, what's your name, brother? Toen zei ik, ja, hallo Archie, mijn naam is Wilfried. En toen ontdooide hij en toen werd hij opeens heel aardig. Dus dat, ja... Ik dacht, wat is dit? Waar komt dit vandaan? Is dit een sympathieke vorm van schizofrenie? Is dit indruk maken? Uitproberen. Ik denk dat ook wel gewoon... Ik las ook wel meer dat hij gewoon echt een waterscheiding maakt tussen zwart en wit. Dus nou ja, het was spannend, indrukwekkend. Maar ik ben niet iemand die, als dat gebeurt, zich van zijn muziek afkeert. Sterker nog, ben nog steeds aan concerten wezen kijken. En tot aan het laatste concert... Ja, want zonder hem was dit boek er niet geweest. En zonder dat laatste concert ook niet. Dat is absurd. Ik heb dus veel aan hem te danken. Plezier in mijn oren. Maar ook dat ik was bezig met een novelle. Best al een tijd, een aantal maanden. En daar kwam ik niet helemaal uit. En dat stokte na een pagina of 60, 70. Ging over een... Ging over een contrabassist die een merkwaardig geluid in zijn bas hoorde. Daar bleek iets los te zitten. En de vioolbouwer haalde er een papiertje uit. En die zei, er is een papiertje wat hiermee trilde aan de binnenkant. Dat bleek van de vioolbouwer te zijn met een cryptische opdracht. En dat was een Oost-Duitse man. Dus dat betekent dat die ik-figuur richting Oost-Duitsland moest met die bas. Maar daar... kwam ik op een gegeven moment, het was een soort roadmovie, maar kwam er niet verder mee. De grens stopte het. Ik ben wel over de grens gegaan. Die auto heeft nog een wild zwijn aangereden, midden in de nacht, waar een Poolse arbeider mee ging helpen om die los te frikken van de bumpen. Nou, het was lekker bezig, kortom, maar kwam er niet helemaal uit. En toen ging ik naar het Noordzee Jazz. En daar speelde Archie Shepp en daar ging ik heen. En ik had hem een tijd niet gezien en hij kwam opgelopen. En duurde heel lang voordat hij opkwam. En hij werd geholpen door zijn pianist, Jason Moran. En die Archie Shepp, die een soort viriele saxofonist was... was opeens een echt een hele oude man geworden die aan de arm van die Jason Moran, de pianist, opliep, schuifelde. Zullen we ons eerst, want we hebben een klein stukje opname van dat concert. North Sea Jazz. Ja. Zullen we er gewoon even naar gaan luisteren? Ja, en is hij aan het zingen of speelt hij ook sax? Nou, we hebben het een beetje aan elkaar geknipt. Hij speelt eerst een stukje sax en dan zingen. Goed. Ben benieuwd. En misschien moet ik ook even zeggen, de kwaliteit is niet denderend, maar het geeft wel een mooi beeld. Oké. Okay. Komt-ie. Je schrijft hierover dat de sax klonk niet zo vol als vroeger, maar zweverig en schel, valser ook. Maar wat is vals? Vals was uitgevonden door mensen die graag alles zuiver wilden hebben. Mensen die op zaterdagmiddag de heg knipten. Mensen die hun bedden goed streken. Met andere woorden, het mag wel vals zijn. Zeker. Ja, hij heeft altijd een beetje vals gespeeld. Dat is ook helemaal niet erg. Maar wat ontroerde jou hier zo aan? Nou, mij ontmoerde de broosheid van... Je hoort dat hij het eigenlijk bijna niet meer voor elkaar krijgt. Ik denk dat hij wat onder de leden heeft, maar dat is niet aan mij om daarover te gaan. Maar ik voelde wat de fut er enigszins uit was. Dat ze embouchure, zeg maar, waarmee je met je lip, zeg maar, hè, die sax gestalte geeft en vormgevend geluid geeft, dat het gewoon bijna niet meer lukte. En toen pakte hij die microfoon, wat ook een eeuwigheid leek te duren, voordat hij die microfoon te pakken had en weer terug had. Alles was vertraagd ook. Het was altijd een vereist gezicht. En toen ging hij zingen en ja, ik denk dat heel de zaal die daar zat, het was muisstil en schoot gewoon vol. Het leek gewoon, ik had gewoon het gevoel dat ik voor het laatst naar hem keek. Naar iemand die ik gewoon 40 jaar had gevolgd. Dus ik was echt aangeslagen, denk ik. En met mij meer mensen. Na de hand heb ik echt mensen gewoon hoofdschuddend zien zitten. En als je het puur technisch zou bekijken, afgezien van die stem die ik heel mooi vind, zou je kunnen denken, goh, hè, zoals je dat van oude muzikanten zegt, ze zijn niet meer zo goed als vroeger. Maar ik vond het formidabel. Ik vond dit theater en muziek en de hemel en de hel in één. Dus stop op het hoogtepunt, dan is hij dan ongeveer net. Ja, ik hoorde laatst van iemand dat hij nu, dat er een soort op Broadway iets gaande is of zo. Een grote show, denk met een soort all-black cast. En dat hij daar ook aan het eind opkomt. En dat hij daar volgens mij als een grote held op handen wordt gedragen. Zou ik echt fantastisch vinden als dat werkelijk zo is. Ik kon het niet terugvinden vandaag. Ik moet proberen te vinden. Er scheen in de New York Times ergens te staan. Ja, dat gebeurt dus dan. Deze man is ook wel, toen hij vroeger in de Doelen een keer speelde, liep de helft van de zaal weg, omdat hij veel te free speelde. En als hij dan nu op een schild wordt gehezen op Broadway in New York, dat zou wel heel mooi zijn. Ja. Nou zit ik toch aan heldenverering te doen, valt mij op. Geeft niks. Nee. Maar wat was het dat je dan hierdoor aan het schrijven ging? Nou, Ik denk dat ik de meeste tijd van mijn vrije tijd, en ook wel veel van mijn hele leven, eigenlijk aan muziek besteed. Ik luister heel veel. Ik heb van die witte lelijke oordopjes de hele dag in. Als ik in de auto zit of in de metro zit. Ik draai thuis platen. Ik zit de hele tijd op Spotify. Ik speel contrabas. Kortom, en als ik dat niet kan, als ik niet muziek kan maken of kan luisteren, zit ik wel weer te neurien. Dus eigenlijk gaat heel veel tijd van mij op. Dat klinkt alsof het niet goed is, maar gebruik heel veel tijd om iets met muziek te doen en daarvan te genieten. En het gek is dat ik eigenlijk, afgezien van een paar verhalen en in de journalistiek, eigenlijk nooit echt een boek heb gemaakt waarbij ik muzikale decors gebruikte. En na Archie Shepp kwam ik thuis 's nachts. Dacht ik, hey man, hoe idioot kan. Waarom heb jij nooit een boek gemaakt waarbij je de liefde voor muziek, het gebruik van muzikale decors, zoals ik het net noemde, dat je, ja, iedereen hebt met muziek te maken. Hè? Of je nu, zoals een stuk Stand By Your Man, dat gaat over Nashville, dat gaat over country, maar dat gaat ook over de amateur nights, dat gewone mensen daar, wat ik wel in het echt gezien heb, daar met de boodschappentas binnenvallen en als nachtegalen kunnen zingen. En dan weer naar huis gaan om een prakkie te maken. Ja, dat is ook een fantastisch decor. Zoals een circuscombo, wat op zijn retour is, dat ook is. Of een trompetiste die in New York salsa speelt, terwijl haar kind in de kleedkamer ligt. Haar baby in de kleedkamer, waar de ik-figuur op moet passen, terwijl die baby ziek wordt. Dus er zijn allerlei muzikale decors waar je eigenlijk uit kunt putten en die je ook kunt verzinnen, wat ik ook gedaan heb, zo blijkt. Maar geef eens antwoord op de vraag waar deze zin mee begon, van waarom heb je nooit die muzikale decors gebruikt? Ik heb eigenlijk geen idee, maar ik denk dat het overkomt kunstenaars, laat ik me tot mezelf beperken, komt best wel vaak voor dat ook in theater dat je iets doet. Ik ben 65 nu, maar dat je gewoon dingen doet waarvan je denkt, hè? Ik heb dat nog nooit gedaan. Opeens zingen. Ik ben al heel laat, op mijn 60ste ben ik begonnen met een dansvoorstelling met Wim Olbroek, Vlaamse acteur. En ik dacht dat ik niet kon dansen. Je zou nooit mij niet zeggen dat ik nu wel kan dansen, maar ik heb wel gedanst. 70 minuten lang. Een moderne dans. En dan blijkt dus dat er altijd nog nieuwe paden in te slaan zijn. En ik, ja, op een of andere gekke manier heb ik muziek altijd gezien als iets wat je consumeert en waar ik intens van geniet en waar ik echt mee leef. Maar het nog nooit zo duidelijk gezien dat je er allerlei verhalen over kunt maken in een fictief boek, want het is voornamelijk fictie wat ik geschreven heb. Dan denk je heel snel, oh, dat zijn... ik ben heel bang dat mensen denken, oh, het is een muziekboek, het gaat over muzikanten. Nou, Archie Shepp wel. En nog één verhaal van Misha Myskin, cellist. Maar de rest van verhalen is uit de vrij dunne, maar toch wel langere, grote duim. Maar waarom zou het erg zijn als mensen denken dat het een muziekboek is? Omdat het dan lijkt alsof ik biografietjes schrijf over muzikanten of zo. Maar dat wil ik niet. Ik wil wel echt fictie schrijven. En dat heb ik ook wel voornamelijk gedaan in dit boek. Want de fantasie, door een scheut fantasie erin te stoppen en fictie, krijgt voor mij muziek in dit boek althans ook nog een nieuwe kracht. Maar als je... Had ik het veel eerder moeten doen? Nou. Op een 24ste. Nee, alles op zijn tijd. Nee, maar ik zie niet wat er zo erg is aan een muziekboek maken. Als ik kijk naar de twee verhalen die je schrijft over bestaande muzikanten. Ja. En die passen er ook naadloos in. Ja, nee, je hebt ook gelijk. En ik heb ook een tijd gehad, best wel vroeg eigenlijk in mijn carrière. Mag het woord nog terug? Mag niet meer, hè? Te laat. Maar dat ik zo rond wat zal het zijn geweest? 25, 26, misschien wat later. Schreef voor het Vrije Volk bij de kunstredactie. Toen heb ik heel veel. Als je Wim de Jong was daar chef kunst. En die stuurde mij heel vaak op pad naar optredens. En dan mocht ik gewoon een sfeerverhaal maken. Ging ik naar Sonny Rollins in de Schouwburg in Luik, in de opera daar. En dan reed ik dan 's nachts met een bevriende fotograaf heen. En dan kwam ik ook liederlijk terug. En mocht ik een hele pagina over Sonny Rollins schrijven. En wat schreef je daar dan over? Ik schreef dat we 's nachts gestopt zijn, omdat we ook helemaal lyrisch waren over die muzikant. Dat we 's nachts Jupiler biertjes hebben gezopen in de auto. Ja, hij reed, dus ik mocht drinken wat ik wilde. En dat volgens mij hadden we ook een paar cd's bij. Die hebben we heel hard in die auto teruggedraaid. En ik herinner me nog heel goed dat ik naast een een stel recensenten zat, Vlaamse recensenten, die zo onder de indruk waren van dat concert dat ze hun pen en papier weggooiden. Vond ik zo'n overwinning voor de muziek. Ik bedoel, ik vind recenseren prima, maar het allermooiste is toch als een recensent denkt, ja, ik ga gewoon ook genieten, zoek het uit, man, met die handel vandaag. Dat zien we ik morgen wel weer. Ik vertel wel een lulverhaal aan de krant. Was een heel mooi concert. Was heel mooi, maar ik was niet in staat tot schrijven. Ja, ja, zijn, dat vind ik wel. Ik moet. Nee, ik moet opeens aan denken aan Martin Schouten, Volkskrant, die het tegenovergestelde meemaakt dat ik hier zo volgens mij, ik weet niet of dit letterlijk gebeurd is, dat hij een keer zo'n slecht theateroptreden had gezien. Hij schreef recensies voor de Volkskrant, dat hij alleen maar de weg naartoe heeft beschreven als recensie. En toen het was het mooiste van de avond. En toen ging het theater binnen, punt, was de laatste zin, zeg maar, vrij vertaald. Auw. Ja, maar wel mooi. Ja. En na het verhaal van Archie kwam het ene verhaal na het andere. Ja. Eigenlijk wel. Ik had het wel. Ze begonnen vorig jaar juli te schrijven. En daarna kwam er nog een verhaal. Ik denk het Nashville-verhaal. Ik weet de volgorde niet helemaal meer. Maar toen dacht ik, nou, ik ga nu gewoon lekker met de afgesproken dat ik het maart af zou hebben dit jaar. Maar toen kwam Brommer op zee. En ik dacht dat het goed te combineren was. Dat lukte ook wel aardig. Maar op een gegeven moment kwamen er te veel boeken van 700, 800 pagina's. En ik ben een hele langzame lezer. Dus toen slaagde ik er niet in om dat te combineren eigenlijk. En toen zakte het even in wat schrijven betreft. Maar toen Brom op zee erop zat, eind november, toen heb ik eigenlijk vanaf december eigenlijk iedere dag geschreven tot aan maart. Ja, maar kunnen we even heel even een uitstapje maken naar Brom op zee? Natuurlijk. Wat is daar gebeurd? Dat is een heel leuk programma, dus er is eigenlijk niks gebeurd dan fijn werk. Nee, maar goed, het programma is natuurlijk gestopt. Daar heeft volgens mij altijd het zwaard van Damocles boven gehangen. Ik loop lang genoeg mee bij de NPO om te weten dat er best veel mag. En dat ik ook best wel veel heb mogen maken. Maar dat programma's die weinig kijkers hebben en misschien hier en daar een soms wat intellectuele toon hebben, Dat die in de gevarenzone raken. Hadden bovendien te maken met dat NPO ook vond dat er een aantal dingen in moesten. Althans, dat begreep ik altijd van de eindredacteur. Ik heb eigenlijk niet zo met de NPO gesproken, maar er moest een lezersdeel in, dat gewone lezers in gesprek konden met schrijvers. Ja, dat is ongeveer net zoiets als Archie Shepp met Wilfried de Jong confronteren. Nee, maar die mensen ontmoeten hun held. En die hebben dan 5-6 minuten en die zijn helemaal niet gewend om te interviewen. Dus wij vonden het eigenlijk van het begin af aan geen goed idee. Hebben we ook wel kenbaar gemaakt. Maar zij wilden dat gewoon heel graag. Ik denk dat ze het nog steeds willen. Ja, het idee erachter van meer mensen aan het lezen krijgen en participatie daarin. Ja, ja, maar ik vind... Ik beschouw mezelf als journalist in eerste instantie en als interviewer. Dus mijn vak is goed interviewen. Mijn vak is geen boeken verkopen. Maar dat moeten de boekhandelaar en de uitgeverijen doen. Maar ik niet, dat kan ik niet. Dat is hun werk. Dat meespeelt en meewerkt, vind ik prima. Weet je, maar niet, dat is niet mijn uitgangspunt. En toen is de stekker eruit getrokken en toen is er later weer gezegd... hij zit er toch nog in. Het eerste jaar was het al een kantje... en we hoorden eigenlijk in de zomer informeel, maar niet zwart op wit al... ze gaan er niet mee door, hoorden we van de leiding van de VPRO... van de hoofdredactie daar. En dat werd steeds eigenlijk wel weer bevestigd... door allerlei vergaderingen waar ik verder nooit bij was. En op een gegeven moment bleek dat dus ook... ze gaan er zeker niet mee door het volgende seizoen. Dus dan betekent dat eind november ophield. En toen kwam de linkse rechts... toch al wat stormpjes opzetten in medialand. Mensen die daar stukken over schreven, kom, zei, hoe kan dit nou? En ja, ik weet nog dat er ergens op redactievergadering werd gezegd van... kan dat al door de shredder of moet dat nog blijven staan? Dat waren echt al... En er waren redactieleden die hadden nieuw werk gevonden. Ik dacht, omdat ik al zo lang wist dat het niet doorging... ik was met Schwoen, met dit boek begonnen. Rut Joos had weer haar werk opgepikt bij de radio, wat ze al deed, maar die ging dat weer verheven. Ja, dus toen kreeg ik opeens bericht... van jullie mogen er nog 9 maken met ingang van eind januari, geloof ik, of zo. Ik zei, ja, sorry, ik kan niet. Ik heb ander werk. Ik heb met mijn uitgever even gesproken, ik ben een boek om. Dus daarmee hield het op. Zonde wel, toch? Ja, ja. Ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik ook wel weer... ik ben wel iemand die wel vaker mee heeft gemaakt dat iets stopte door anderen. Maar ook ik ben ook zelf heel veel gestopt met dingen. Dus ik ben eigenlijk wel gewend om dan weer de knop om te zetten iets anders te doen. Dus ik heb een boek geschreven nu. En ik heb afgelopen 6-7 weken in de speelfilm gezeten en gewerkt. Dus, en nu longt er een mooie zomer. Dus ja, ik vind het voor de vaste mensen die naar keken wel jammer, ja. En ik vond het leuk om te maken. Het was best zwaar. Om steeds alles te lezen. 700 pagina's. Wat zeg je? 700 pagina's. Ja, en in één week heb ik een keer 2200 pagina's gelezen voor twee uitzendingen. En terwijl ik geloof ik maar 35 à 40 pagina's per uur kan lezen. Mijn hele langzame lezen. Dus ik zat echt de uurtjes bij elkaar te schrapen om het te halen dan. Maar goed, het maakt niet uit. De uitzendingen waren geweldig. En met Rut Joos samenwerken is echt een feest. Dat is echt fantastisch. Goede journalist en interviewer. Dus, en een leuke redactie. Dus het echt naar ons zin gehad. Goed zo. Ja. Houden wij van korte verhalen? Wie, wij? Ja, wij als Nederlanders. En jij wel. Ik denk het wel. Ja, ik wel. Ik denk dat het, als ik lees dat de mensen het steeds drukker hebben en de burn-outs om de hoek liggen, dan doe je er echt een voordeel mee om voor het slapen gaan één verhaal te lezen in plaats van in een roman te zitten die je maar niet uitkrijgt omdat die zo dik is. Wat niks slechts over de roman hoeft te zeggen, want dat is fantastisch, maar je bent er wel veel langer mee in de weer. En er bestaat een soort druk. En het afmaken van een verhaal, het lezen van een verhaal, gewoon in 10 minuten, wat kan met een kort verhaal of een kwartiertje, is wel heerlijk hoor. Dat heb ik altijd fijn gevonden. Zelf ook. Ik ben zelf uit de tijd van Biesheuvel bijvoorbeeld op mijn middelbare school, F.B. Hots, Bob den Uyl. Ja, ik las het altijd heel graag en nog steeds wel. Puglia. Daar was ook een verhaal. Ja. In een zogeheten ervaringsruimte. En je schrijft een ervaringsruimte. Had ik weer. Ja, dat denkt de ik-figuur. Ja, die ik-figuur loopt over straat en die hoort muziek uit een raam. Of nee, geluid uit een raam. Ja, de zee. Hij hoort de zee en hij denkt, hey, dat is het eerste verhaal. Hij is eigenlijk vreemd. Hij loopt in de zomer over straat in een gebied midden in Puglia, waar hij de zee echt niet kan horen. Hij hoort zeegeluiden. Dat is gek. En hij loopt door in dat straatje. Dat geluid komt steeds dichterbij. En hij komt bij een soort deur met zo'n soort vliegengordijn, zal ik maar zeggen. En hij stapt daar binnen. En daar zit een vrouw aan de naaimachine die aan het werk met een beetje vreemde kleding. Dus met de rug naar hem toe. En daar blijkt dus de zeegeluiden vandaan te komen uit een boksje. Ik ga nu die hele erge vraag stellen, maar wat is er dan echt hieraan? Nou, wat echt is, hoe dit verhaal tot stand komt bij mij, dat is wel heel, volgens mij heel simpel uit te leggen. Ik ben denk ik een jaar of 5 geleden in Puglia geweest en de zomer op vakantie. En toen liep ik door een soortgelijk straatje, zo'n wit gepleisterd straatje waar eigenlijk geen auto's zijn, niet al te breed, rustig, stil. En toen hoorde ik een saxofoon. Maar je hoorde dat het van binnenuit kwam. Een beetje zoals nu met mijn hand voor mijn mond. Zo hoorde ik die saxofoon. En ik dacht, ik ken dit geluid, ik ken dit. En ik moest erop af. Ik moest gewoon weten, welke plaat is dit? Toen kwam ik steeds dichterbij. En toen kwam ik bij zo'n soortgelijke deur met een gordijn. En toen deed ik het gordijn opzij. En toen werd het geluid wat helder. En toen bleek het ik heb nog niet eens gezien waar het vandaan kwam. Maar toen dacht ik, oh ja, dit is de CD Ballads van John Coltrane, saxofonist. En toen heb ik dat gordijn. En er was niemand in die ruimte. Het zag een beetje vreemde ruimte. Ik wist niet goed wat daar gebeurde. Ik zag wel een naaimachine. En toen ben ik gewoon doorgelopen en daarmee vergeten. Maar ik vind niks mooier als dat geluid aangewapperd komt. Ik geloof dat K. Schippers dat ook altijd zegt. Dat er niks zo mooi is als iemand piano oefent en je loopt door een straat en je hoort die piano. Of je hoort bij de buren dat iemand viool speelt. Dat is ook heel mooi. Heel romantisch en roept fantasie op. En zo'n beeld heeft dan 5 jaar in jouw hoofd liggen gisteren? Vijf jaar in mijn hoofd, nou nog ineens liggen gisteren. Maar dat fotootje, dat beeld, dat even daar zijn, dat heeft liggen gisteren. En toen ik aan het schrijven was en dacht van, ik wil nog een verhaal in Italië. Toen kwam dit omhoog en toen dacht ik, ja, maar nou situeer ik, ga ik wel een obstakel maken. Ik situeer daar wel een rare vrouw in. Die wat met die ik-figuur begint. Nou, dan gaan we natuurlijk niet vertellen wat. Jawel, mag best. Nee, ik ben niet zo. Ik ben helemaal niet bang. Zijn bovendien, als je één verhaal weggeeft, zijn er nog 10 over. Dat is ook een enorm verhelder voor de verhalenbundel. Je kan nog eens dat weggeven. Nou ja, kijk, ik dacht, goh, het is mooi als een vrouw. Had ook een man kunnen zijn, maar van een vrouw was spannend voor die ik-figuur die een man is. Dat hij daar binnen wordt gelokt door die zeegeluiden. En dat dan die vrouw blijkt gewoon op cassettebandjes allerlei geluiden op te nemen met een oude microfoon. En het hele huis staat vol met cassettebandjes. En zij is ook heel erg gefascineerd door. Ze wil eigenlijk. Het belangrijkste wat ze wil aan. Ze is al wat ouder. Ze wil eigenlijk. Corpus wil ze afmaken. Corpus is haar. Hoe noem je dat? Haar definitieve werk, zou ik maar zeggen. Ze wil lichaamsgeluiden opnemen. Allerlei soorten lichaamsgeluiden. Van het knakken van een knie. Tot een tikje in een heup. Tot en met een kraakje in je nek. Tot en met het borrelen als je net gegeten hebt. En daar heeft ze een hele stapel aan van opgenomen. En ze beweert dat haar man op reis is om ook van dat soort verhalen. Of dat soort geluiden op te nemen. En die ik-figuur laat zich verleiden. Zegt, oh, ik heb ook een knakje ergens in mijn enkel, hè, geloof ik. En dan is ze heel nieuwsgierig naar. Hij laat dat horen en zij zegt, oh, mag ik dat opnemen? En dat gaat dan wel een beetje van kwaad tot erger. Ja, want een hartslag kan ook sneller. Hartslag kan ook. Ja, precies. Ik ga voor iedereen die pas later kon gaan luisteren. Die denkt, waar zijn zij in aangeland? Godsnaam. De dienstmededeling over mijn gast van vannacht. Naast mij zit Wilfried de Jong. Wilfried is schrijver, presentator, theatermaker en acteur. En we kunnen hem kennen van Waardenberg en de Jong, Holland Sport, Zomergasten, Brommer op Zee, NRC, Met het oog op morgen, Van Toe, Aal, Zweeftuik. En nu ook van Schwung. 10 verhalen en een blues. Een bundeling van korte verhalen in een muzikaal decor. Waarom heet het zo, 10 verhalen en een blues? Ja, het is heel, eigenlijk heel futiel, hoor. Ik met mijn redacteur Harmink Mededorp, die echt geweldig altijd met mij samenwerkt, al mijn boeken heeft begeleid, niet allemaal, maar wel veel. Die zag de curve, die vond het prachtig. En die zei, ja, als er schwung staat en je staat zelf in een, wel een mooie pose, al zeg ik het zelf, een dansante pose, dan zou je kunnen denken. Beetje een banaan. Hè? Een beetje een banaan. Ja, ik noem het dan een dansante pose. Ja, je maakt het tot een banaan, oké. Maar wel een, ja, ik snap wat je bedoelt. Maar dan zou je ook kunnen denken, goh, is dit een biografie of zo? En je moet misschien wel even duidelijk maken dat dit een verhalenbundel is. En ik heb een plaat, heel niet zo'n bekende plaat, van Ernie Henry, een saxofonist. En die heet Seven Standards and the Blues. En dat vond ik altijd zo'n lekkere titel. Toen dacht ik, nou, dit jat, ik maak gewoon 10 verhalen en een blues. Is het bluesverhaal in dit boek anders dan de andere 10? Ja, ik denk dat elk verhaal anders is. Maar het is wel. Als de andere verhalen gaan over salsa. Hè, en de decors die ik net al noemde, zou ik maar zeggen, muzikale decors. Is dit wel echt het meest bluesy verhaal? Omdat het. Rotterdam, bluesy stad. Nou, omdat het. Wel een melancholie over zich. Melancholiek is het verhaal. En dat het over een zwerver gaat die in de metro eigenlijk iedere dag dezelfde blues speelt. Betty's blues. En het verhaal daaromheen is ook wel triest. Want die Betty is zijn vriendinnetje wat hij ooit had toen hij heel jong was. En ik geloof niet dat erin staat, maar ik ga er wel van uit dat hij verslaafd is geraakt, ziek is geworden. En hij speelt eigenlijk jarenlang die blues. En die ik-figuur die hem in het reisje in de metro, is in Rotterdam gesitueerd, in Rotterdam meemaakt. En denkt, ik ga een paar haltes heen en weer met hem. Die leert hem wat beter kennen. Hoort hem voorzichtig uit, hoewel die niet zo heel erg spraakzaam is. Eigenlijk alleen maar zingt en muziek maakt. Of hij zingt eigenlijk niet. Hè? Hij speelt alleen maar gitaar. Ja, dat meisje is eigenlijk ook een heel triest verhaal. Dat komt eigenlijk uit mijn. Vroeger durfde ik dat nooit te zeggen trouwens. En nu wel. Dan krijg je als je ouder bent. Maar ik heb een tijdje in het welzijnswerk gezeten. Kijk, als je vroeger in mijn tijd sociale academie studeerde, dan was je een beetje een sukkel. Want dan wist je niet wat je wilde worden. Ging je naar sociale academie, want mensen helpen. Was dat bij jou ook? Nou, de gang van zaken? Nou. Ja, misschien wel. Ik weet wel dat het door door mijn middelbare school. Mensen die mij die in paniek raakten omdat ik niet wist wat ik wilde worden. Zei, weet je wat jij moet doen? Je moet gewoon mensen gaan helpen. Dat heb ik al een tijdje uitgesteld om naar een kibbutz te gaan en 12 dagen in militaire dienst te zitten. Maar toen ik helemaal besloot, dan sociale academie. Ja, ik heb het uiteindelijk wel naar mijn zin gehad, maar het was een hele rare opleiding. Het was heel erg. Wat leer je? Niet zo gek veel. Maar dat zou heel flauw zijn om het nu zo te zeggen. Ik heb het denk wel, achteraf durf ik wel te zeggen dat ik daar toch heb geleerd om goed naar mensen te luisteren en ook de goede vragen te stellen door een aantal goede docenten. En dat ik daar pas veel later dacht van, ik heb daar iets aan gehad in mijn journalistieke werk. Wat zijn de goede vragen? Ik zeg wel vaak dat de goede vragen de vragen zijn waar je eigenlijk een beetje voor geneert om ze te vragen. Dat je even een drempel over moet. Dan zit je kennelijk op een onderwerp waarvan de gast waar de gast mee behept is, of waar de gast misschien mooie antwoorden op heeft of zo. En van waar dan die drempel? De drempel om het niet te doen. Mm-hmm. Drempel is gewoon gêne. Geboren zijn met verlegenheid. Dat denk je, ja, dit durf ik eigenlijk niet. Of dit hoort misschien niet of zo. Ik ben niet heel tuttig opgevoed, helemaal niet. Maar ik denk dat iedereen, hoe vrij je ook denkt te voelen, een moment heeft je denkt van, poeh, vraag maar eens door of zo. En dat heb ik misschien daar wel geleerd. Omdat je als je sociale academie, ik ben gaan werken met weggelopen jongens en meisjes. Dat meisje Betty is ook weliswaar gefictionaliseerd, staat al een beetje voor de jongens en meiden die ik in jeugdgevangenissen, tehuizen en zo begeleid heb. Ik heb er ook een tijdje in tehuizen gewerkt. En zoals je het in je boek noemt, scherven overal. Ja, verdomd. Ja. Ja, god, dat is echt. Dat is toch wel heftig. Weet je. Ik ben er ook mee gestopt na een aantal jaren, omdat ik gewoon vond dat ik te weinig resultaat had in mijn gesprekken met die mensen. Wat was jouw taak? Ik werkte bij een stichting met onder toezicht gestelde kinderen een periode. Ik heb ook elders nog wel gewerkt in een soort van jongeren. Onder toezicht gesteld is weer iets anders dan uit huis geplaatst? Ja, er zijn kinderen vaak uit huis geplaatst, zitten in een pleeggezin of zitten in een kindertehuis of soms in een jeugdgevangenis. En die zijn dus onder toezicht van de kinderrechter. Maar die kinderrechter zit gewoon op de rechtbank en die komt daar niet zo makkelijk uit. En dan worden er dus maatschappelijk werkers aangesteld om die kinderen te begeleiden en de ouders te begeleiden. Dus ik liep daar op mijn pak een beet, denk ik 4, 25 was, met een baardje en een half lang haar en een tuinpak aan, ging daar bij ouders naar binnen wiens kind net in het huis zat. Het was best wel een absurde situatie. Voor mezelf ook eigenlijk nog niet. Ik had zelf nog geen kinderen nu wel, maar ook nog niet gerechtigd om dat soort grote problemen aan te gaan. Maar goed, het gaat natuurlijk om dat je gesprekken aan kunt met die ouders die heel verdrietig zijn. En uiteindelijk lukte dat vaak ook wel. Ik vond per saldo, daarom ben ik ermee gestopt, dat ik geloofde. Ja, het klinkt misschien lullig ten aanzien van de mensen die dat werk doen, want die heb ik verder heel hoog zitten. Maar ik geloofde niet zo in de hulp. Ik vond het netto uitlekgewicht nogal gering van hulp. Maar lag dat aan het systeem? Of zijn dan mensen niet te helpen? Nou, ik denk, ik zag gewoon. Ik zag gewoon kinderen die ik probeerde te helpen. En ook van collega's zag ik gewoon dat ze het toch net niet redden. Dat kinderen die Die kinderen van verslaafde ouders die wegliepen omdat hun kinderen hun ouders verslaafd waren aan alcohol of aan drugs of wat dan ook. Dat die zelf uiteindelijk ook dat pad gingen bewandelen. En dat is wel echt heel moeilijk om te accepteren. Of kinderen die geen regelmaat aan kunnen houden. Of ouders die onregelmatig zijn en die kinderen warrig opvoeden. Die kinderen die meer op straat lopen dan thuis. Komen dan in het tehuis, maar die slagen er ook niet in om een regelmatig leven te krijgen. Ik weet wel dat ik een jongen begeleide die woonde op zichzelf, maar die had het dag en nacht ritme omgedraaid. En ik dacht, ja, ik moet deze jongen helpen. Dus ik zei, ik had een baantje voor hem uitgezocht of een uitzendbureau. Ik zeg, ik heb een uitzendbureau. Ik dacht van, ik zeg alleen één ding. Het is overmorgen, het is donderdag. De afspraak is om 9:00 ochtends. Dus ik moet hem ook, als hij werk wil, dan moet hij ook om 9:00 opstaan. Ja, die jongen versliep zich natuurlijk, weet je wel. En de keer erop weer. Altijd als ik aanbelde, wanneer ik ook aanbelde, of nou 2:00 middags was, of 9:00 ochtends, of achter, hij lag op zijn nest. En ik kreeg dat gewoon niet veranderd. Dat is ook illusie als je denkt dat je als maatschappelijk werker in de één keer in de week dat kan doen. Ik denk dat een psycholoog of een psychiater die nu luistert, denkt van ja, dat heeft een andere behandeling nodig en die zal gelijk hebben. Maar ik vond het wel heel moeilijk te verkroppen. Frustratie bij jou. Ja, terwijl ik eigenlijk, als ik zelf, ik vond geweldig die kinderen. Ik vond ook die gasten die in gevangenissen zaten. Ja, ik kon niet. Ik vond eigenlijk, er was een jongen. En die had voor in die tijd voor 10.000 gulden of zo aan leren jacks gestolen. En die was gepakt. En dat was ontzettend leuke gozer. Dus ik was eigenlijk alleen maar bezig in de gevangenis. Eerst wat hij vroeg, wil, heb je een check bij je? Want ik moest altijd een check voor hem meenemen. Dus die had ik er altijd bij me. Had ik check. En daarna zat ik te praten hoe je dan toch beter kon stelen. Ik zei, kan je niet voor elkaar krijgen dat je maar één jack steelt en dat je niet gepakt wordt? Dat is toch veel beter dan heel veel jack stelen die niet voor jou zijn en gepakt worden. Ja, dat, ja, weet je, je moet er soms ook. Ik vind in interviewen, en ook met dit soort kinderen heb ik wel geleerd dat je eigenlijk, als je interviewt, op hetzelfde niveau moet raken met degene die je interviewt. Ik begreep net vlak voor de uitzending dat je al 140 interviews hierop zitten. Kan niet anders dan als er iemand komt die dat je eerst op dat niveau moet komen. En soms is dat extreem hoog of misschien middel of laag. Maar het is aan jou om te kijken waar de ander is. Ja, ja, anders heeft het geen zin. Anders bereid je elkaar niet. Had je niet het gevoel dat je ze in de steek liet toen je stopte? Dat je misschien ook wel de zoveelste ik bent. Ik denk het wel, maar ik durf wel te zeggen dat ik met een aantal van die kinderen wel heel goed contact heb gehad. En dat er ook een aantal. Ik weet de aantallen niet meer, maar met een aantal is het wel goed gegaan. En daar put je dan hoop uit. Ik heb laatst ook. Kwam toevallig twee van die mensen tegen die ook bij dat bureau werkten. Die ook Sadler en Wiser. En die vertelde dezelfde verhalen, weet je. En die zitten nog steeds in dat vak. En je geniet ook wel van kinderen die je begeleidt, die het wel redden. Echt fantastisch, weet je. Die op middelbare school gewoon. Ook zo enkele keer kom ik er wel eens één tegen. Die dan gewoon vertelt hoe het gaat. En dat is echt wel echt fantastisch om te horen. Dan weet je ook niet, besef je ook niet dat die paar dingen die je hebt kunnen doen misschien. Een paar goede gesprekken, het weer op de rit krijgen met het contact met ouders. Of misschien werk gevonden met ze, of een plek waar ze konden aarden. Dat je een klein duwtje in de rug hebt gegeven. Dat is dan wel heel mooi eigenlijk, achteraf. Heb je dit van huis uit meegekregen? Wat? Voor de ander zorgen? Nou. Of was het echt omdat je niet wist wat je moest studeren? Nee, ik wist gewoon niet wat ik wilde worden. Ik zeg altijd nu van dat weet ik nu nog steeds niet. Maar hou vol. Ja, ik hou vol. Dus ik probeer van alles uit. Maar ik weet wel dat. Maar ik vind mijn ouders, ik had ontstellend lieve ouders. Zijn alle twee al een jaar of 13 dood. Maar mijn moeder, die heeft bijvoorbeeld. Heeft heel lang in de bejaardenzorg gezeten. Ik geloof dat ze tegenwoordig geen bejaarden meer zijn. Maar zij zei dat wel. Als vrijwilliger. Ze heeft ook een pauselijke onderscheiding gekregen. Omdat zij gewoon echt onvermoeibaar voor die oude mensen zorgde. En gewoon dat met hart en ziel deed. Daar nooit over zuchtte of piekerde. Het was gewoon. Zij deed dat gewoon. Of misschien wel katholieke opvoeding van haar geweest. En heel naast trouw aan die mensen geweest. Zeg je? Naast de liefde. Ja, misschien is dat wel het goede woord. Het is een heel ouderwets woord eigenlijk. Hoe is het met je naaste liefde? Ja, goed. Ja, misschien is dat het. Mijn vader. Ja, die had ander werk. Mijn vader had een Diepvries groothandel. Hij was ook weer een naaste liefde voor de ingevroren groenten en het ingevroren vlees. Ja. En dat is, nou ja, je medemens voeden. Ja. Hebben ze jou katholiek opgevoed? Ja, ik ben wel katholiek opgevoed, ja. Maar ik kreeg op mijn 14e, 15e ook wel een beetje hekel aan het mannetje boven. En aan die hosties. En, aan er was de, wel een mannetje aan boven. De kerk. Er was wel een mannetje met een baard boven, ja. Die overigens ook van de naaste liefde was, toch? Maar ja, ik kon er op een gegeven moment gewoon niet meer mee uit de voeten. Denk in mijn puberteit dat ik daar wel, wel klaar. Ik verveelde mij in die kerk en ik begreep niks van die teksten. De korte verhalen van de kerk vond ik niet zo goed. Ik had nog wel wat puntjes slechte op de spanningsboog. Zetten. Spanningsboog was er niet. En als ze er niet uitkwamen, gingen ze in het Latijn door. Ja, op een gegeven moment boeide mij dat gewoon niet meer. En hoe gaat dat met een vader die in de diepvrieshandel zit? Zit je dan als kind automatisch ook in de dopperten en de worteltjes? Ja, ik zal niet zeggen dat dat een slagschaduw over ons gezin hing. Want dat was helemaal niet zo. Maar de zaak was wel belangrijk. Want als er thuis werd opgenomen... Mijn moeder nam meestal de telefoon op. En die zei altijd met mevrouw de Jong. Het lag het accent altijd op met mevrouw de Jong. En dan... En dan werd hij vaak doorgegeven aan mijn vader. Als mensen in nood, bijvoorbeeld bij dit soort warm weer, onverwacht warm weer, moest mijn vader, die ook ijs in de diepvries had in aan de Koolhaven Hilton, dan moest hij met zijn privéauto raketjes en cornetto's halen, doosjes. En die moest dan naar campings en noem op, alle mensen en bij het strandbad in Kralingen. En dan moest hij dat met de privéauto en wat koud ijs van die blokken ijs en met een deken eroverheen, moest hij dat van huis uit, reed hij snel naar de zaak. Dus de zaak was er altijd wel bij ons in huis, zeg maar. Maar ik werkte daar ook wel. Ik mocht bonnen sorteren, kreeg een paar gulden voor. En ik ging ook wel mee met de vrachtwagen van drie vrachtwagenchauffeurs. Dus rond met van die grote koelwagens. En dan mocht ik wel een dagje mee of een weekje mee. En dan verdiende ik wat geld en dan moest ik helpen sjouwen. Dus het hoorde er altijd wel bij. Want je voelde wel, we eten van die zaak. De wat? We eten van die zaak. Ja. Ja, dat waren wel de inkomsten. Want vroeger, we zijn geboren in het 110 Morgen. Dus zelfs Rotterdammers kennen die wijk niet. Zo'n soort jaren. Voor Amsterdammers die luisteren, dan noem ik het altijd soort Geuzeveld-flatjes. Drie hoofdflatjes die in de haast zijn opgetrokken omdat er woningnood was. Zijn nu ook voor een groot deel alweer afgebroken. En daar woonden wij. Ik ben van 57, dus wij woonden in van die flatjes. En dat was heel eenvoudig en klein. We hadden vier kinderen, waren met z'n vieren thuis. Met mijn ouders erbij zes. In piepkleine kamertjes sliepen in zo'n stapelbedje met mijn jongere broer. Dus het was helemaal niet, we hadden het helemaal niet ruim in het begin, volgens mij. Maar naarmate dat beter ging met dat bedrijf en groter werd, konden we ook naar andere plekken verhuizen en kregen we een groter huis. Wat achteraf ook helemaal niet zo groot was. Maar voor mij was dat het tweede huis een paleis. Zo werkt dat dan natuurlijk. Als kind zie je gewoon dat er twee vierkante meter bij zijn gekomen bij je slaapkamer. En denk je, ik woon in een paleis. Ja. maar dat werk van mijn vader was er eigenlijk altijd wel, ja. En nooit een hekel gekregen aan diepvriesgroenten? Ik ben heel erg gek op spinazie à la crème. Maar dat is bij ons thuis, komt dat niet binnen. Mijn vrouw is meer van de verse groenten. En dat ik ook inmiddels wel. Maar ik vind spinazie à la crème, geprakt met aardappels. Ik heb het al 15 jaar niet. Nu zitten we in een kookprogramma. Ja, nu gaan we het over iets anders hebben. Want je hebt net filmopnames achter de rug. Ja. Van De Laatste Ronde. Ja. Wat een opvolger is van Ventoux. Ja. Ja, Ventoux is een jaar of 7 geleden gemaakt. En die vier mannen die daarin figureren, die zijn ouder en wijzer geworden. En het idee is dat erachter dat een van die mannen... Het is eigenlijk allemaal slechter met ze gegaan eigenlijk. En gebeurde er in de eerste film? Dan gingen ze met z'n vieren wielrennen. Met z'n vieren op pad en haalden ze herinneringen op. Want ze waren als 20ers ook al met elkaar. En er was ook een vriend overleden. Halen daar herinneringen aan op. En nu is dat wel wat meer op de achtergrond. Het is geen fietspil meer, maar het gaat over een van die mannen die echt alles is kwijtgeraakt. Een intelligente kerel, maar het is misgegaan thuis. En op zijn werk is hij van plagiaat beschuldigd. Hij raakt aan lage wal ook wel een beetje aan de alcohol. En denkt, weet je wat, ik ga naar Vlaanderen toe. En ik ga daar een bistro bouwen in een oude hoeve. En die hoeve ziet er verschrikkelijk uit. En nodig zijn vrienden uit. En die vrienden denken, weet je wat, gaan met ons ook niet al te best. We blijven hier hangen en we gaan die hoeve gewoon meehelpen verbouwen. Dus het is een film over vriendschap? Het is een film over vriendschap, ja. Over mannenvriendschap heet dat dan. En wat is een mannenvriendschap? Dat weet ik niet. Weet ik niet zo goed. Er bestaan heel veel clichés over. Wat las ik nou laatst ergens in een stuk deze week? Mannenvriendschappen gaan over dat de dingen die je... Oh nee, het was Michel van Egmond. Die speechte op de première van mijn boek. En die zei, mannen praten heel lang over dingen die er niet toe doen in het leven. En heel kort over dingen die er wel toe doen. Voetbal. Ik heb verschillende vrienden. Ik heb een vrienden bij wie het eigenlijk wel omgekeerd is. Bij wie ik altijd wel juist heel lang kan praten over de zinnen van het leven. En vrij kort over de basale dingen. Of de naïeve dingen of wat dan ook. Maar hij typeerde dat zo. Het is wel een beetje misschien wat mannen misschien vriendschappen wellicht typeert. Ik vind dat een beetje cliché hoor, verder. Het is een beetje het cliché van de mannen die niet over hun gevoelens praten misschien. Ja. En daar heb ik eigenlijk nooit zo'n probleem mee gehad. Vooral zeg ik het zelf. Liever dat dan voetbal? Ik vind alle twee leuk. Ik vind als een avond, 2 uur duurt en het gaat een uur over voetbal, een uur over gevoelens. Voetbal is ook gevoelens, hè? Ik heb wel. Sport is emotie. Ja, maar dat is ook weer zo'n cliché. Dat zeggen heel veel voetbalcommentatoren. Sport is emotie. Ik denk ja, en er is zoveel emotie. Ik bedoel, eten is ook emotie. Noem het allemaal maar op. Alles is emotie, toch? Spinazie à la crème is ook emotie. Ja. En gaat deze film ook over ouder worden? Ja, dat denk ik wel. Het gaat ook over de onomkeerbaarheid, denk ik, van het leven. Ik denk dat bij iedereen verschilt, maar dat er ergens een fase is in je leven dat je denkt, hey, ik word nu ouder en iedereen wordt alleen maar ouder. Maar het besef daarvan daalt definitief in. Terwijl ik denk, als je 20 bent, dan leef je gewoon vooruit, ben je niet zo bezig. Maar op een gegeven moment zijn er gewoon momenten dat dingen minder worden, lichamelijk of geestelijk, of op je werk. En dat zijn de momenten om te beseffen, oh, wacht even. Er is een trap omhoog en je hebt niet van die trappen dat je kan naar een andere kant ook weer naar beneden als je de appels hebt geplukt. En die gang is het allemaal ingezet. En hoe vind je dat? Ik vind dat wel een mooie trap. De trap naar beneden? Ja, ik vind die trap die aan de ene kant omhoog kan. En ergens kom je op dat hoogtepuntje en dan kun je daar een tijdje blijven staan. Kun je nog rijken naar andere appels. En soms slaag je daarin. Kan ik daar ook nog wel in slagen. Maar ik zie ook wel die trap naar beneden, ja. Maar vind je dat erg dat die daar is? Nee, maar ik bedoel, we herkennen die trap, hè? Ik zit aan de microfoon. Je weet wat ik bedoel, hè? Die driehoeksvorm van de trap, ja. Schuin omhoog, schuin naar beneden. Ja, als die andere helft er niet is, dan dondert die trap om natuurlijk. Dus je hebt dat evenwicht nodig. Word ik nou heel filosofisch of is het heel dom? Ja, maar het is geen... allebei niet, maar het is ook geen antwoord op de vraag. Wat vind je ervan? Dat je op een gegeven moment zo'n trap ook naar beneden moet. Weet je, als je zo'n archicep hebt gezien. Ja. Die... Ik vind dat heel mooi. Ik vind dat heel mooi en ik vind het ook heel mooi en bewonderenswaardig dat iemand dat laat zien. Ik heb ook wel, als je het op muzikantenniveau beschouwt, heel stom gevonden dat de Stones nog altijd optreden. Maar dat vind ik nu helemaal niet meer, nu ik zelf ouder ben. Ik vind het eigenlijk fantastisch dat... ik heb ook wel eens dansvoorstellingen gezien van oudere mensen die niet meer zo goed kunnen dansen. Ja, daar zit ook alle schoonheid van de dans nog steeds in. En nou, dat geldt denk ik voor het leven ook, weet je wel. Dat... de naderende dood... beangstigend is, pijn kan doen, geen zin hebben in afscheid, noem maar op. Maar dat het wel onmiskenbaar erbij hoort. En dat als je dat beest in de ogen, het beest in de bek kijkt en het gewoon beziet, het ook zijn schoonheid heeft en zijn pijn en alles. Maar dat dragen, dat is wel wat, vind ik. Maar hoe doe je dat? Deels daartegen verzetten. Ik denk toch dat het wel ook heel menselijk is. Door toch te blijven sporten, oefeningen te blijven doen, terwijl je ziet dat de huid slapper wordt. Bijvoorbeeld, kan ik iedereen aanraden. En dan zijn er nog best gekke dingen mogelijk. Mijn core stability oefeningen van de laatste maanden, vanwege een kleine bilspier die onwennig is, heeft mij best wel wat opgeleverd. Maar ja, het is ook tegelijkertijd ook lachwekkend natuurlijk. Maar dat erom lachen is ook weer heel goed. Maar goed, nou maak ik het futiel. Maar ik ben eind december een vriend kwijtgeraakt die nog helemaal niet zo oud was. En die, die lang kanker had, een jaar of 10, 12. Het begon met prostaatkanker en uiteindelijk door een medische fout, maar goed, ook artsen kunnen fouten maken, bleek het doorgeslagen te zijn naar zijn botten. En die ging een keer dood. En dat heeft heel lang geduurd. En we hebben een geweldige tijd gehad. Maar op een gegeven moment was het dus op. En toen was het klaar. En toen zei hij, ja, nou wil ik het niet meer. Dit is het. En dat was wel heel heftig om dat mee te maken eigenlijk. Maar het geeft ook wel weer kracht toen ik hem daar hoorde spreken, dat hij gewoon besloot, oké, nu verder geen behandeling meer, het houdt nu op. Ja, die verhalen die ik steeds meer ga zien of horen, die vind ik wel heel betekenisvol voor het leven. En ga je dan ook naar bij jezelf hoe jij dat wil doen? Ja, ik wil niet in de film speelt dat ook een rol. In die film waar ik het net over had. Dan moet ik misschien nog niet al te veel vertellen. Is ook weer lul. Korte verhalen mag je wel spoilen, maar... Ja, maar één film dan maar dat zet wel... Daar hebben we heel lang over gesproken met elkaar. Over de dood, doodgaan. Wat je er allemaal persoonlijk in hebt meegemaakt. En het... ik denk dat ik periodes heb gehad in mijn leven dat ik echt bang was voor de dood. En ik denk dat ik het nog wel ben, maar ook weer niet panisch of zo. Omdat ik ook wel ben ingaan zien dat, dat dood ook niet iets... dat die mensen nog wel meevliegen. Die mensen vliegen wel... die dood zijn, die vliegen wel rond. En die leveren nog wel eens wat. Die leveren als je aan het schrijven bent. Die leveren als je aan het sporten bent. Die leveren als je aan het denken bent. En dat is wel weer heel mooi. En dat maakt en dan maar hopen dat, dat die zak van een de Jong iets aan het leven heeft meegegeven voor anderen. En dat die daar ook wat aan hebben. Of maar niet. Dan word je een soort leverancier. Diepvries leverancier. Met ijs in je wagentje. Ja, ik hoop dat er ook een beetje warm voedsel bij is. Dat het nog te ontdooien valt. En dat het niet alleen maar ijsjes zijn waar mensen aan denken als ze mij dood voor zich zien. Mijn vader is overigens, dat is wel echt fascinerend. Mijn vader was dus diepvriesgroothandelaar. En die is, toen hij begraven werd, zijn koelcellen, die waren hele grote cellen van 10 bij 10 of zo. Die stonden volgens mij altijd op min 20. En ik denk dat mijn vader... We hebben de min 20 niet aangetikt bij zijn begrafenis en het dragen van de kist. Maar het scheelde niet veel. Het was echt stormachtig. En de grond was bevroren op de begraafplaats. Het was wel echt... En we later wel echt over gesproken met mijn broers, met mijn zus. Van wauw. Hij liet het jullie nog één keer voelen. Ja, het was zo geweldig. Ja. Goed zo. Dankjewel, Wilfried. Ik vond het... een fijn gesprek. Het boek Schwung, 10 verhalen en een blues ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook te beluisteren als podcast. Dus we zijn op alle momenten van de dag tot ieders beschikking. Ga hiervoor naar welke podcast app dan ook. Ook om te abonneren. Dus ook als jij dan die witte lelijke dingen in je oren hebt, dan kan je ook gewoon eens naar een podcast luisteren. Ja, dat doe ik al wel eens. Ja. Na het nieuws kunnen we luisteren naar Misha. En morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is kunstenaar Paul Kleeman mijn gast. Hij tekent al 40 jaar zijn dromen. En in het Centraal Museum is nu zijn tentoonstelling Ik droom nog steeds van Utrecht te zien. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.